بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة حم ميم سجدة تنزيل من الرحمن الرحيم دیتوی حم ميم سجدة سورة دیتوی لکی سورة حم ميم سجدة دا مکی سورة دے نازل شید ورستو دا سورة مومن او مخکی سورة شورانا ترتیب قرآنی کی یو سل ویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو شپیتم نمبر سورت دے اور اب دری سورت دما قبل سردار ہے سور مومن کی اس بات دا توحید اللہ تعالیٰ وشو نوس دا توحید تبارہ کی یکم شبہات تھی اللہ تعالیٰ داغی جواب جی کر کے پری سورت کی دویم ربط دما قبل سردار ہے سور مومن کی ترغیب ذکر شو دا قرآن کریم لستلتا ندی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی معرضون دا قرآن کریم تا ربط دا او درم ربط دا ما قبل سردارے پسور مومن کی مخ کی تخویف دنیاوی بیان شو مثال تخویف دنیاوی ندی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غیر پارا دو نور مثالون ذکر کئی دو نور مثالون او آسان ربط ما قبل سردارے سورۃ المومن کی مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بیان شلا نبدی صورت کی داغی دا استقامت حکم شوئے دے ثم استقامو پاگی بانی ٹھنگ پاتی شوئے نمخ کی چرے مسئلہ توحید بیان شلا دی صورت کی اللہ تعالیٰ وچی استقامت پہ ہو گئی ٹھنگ پہ پاتی شوئے چرتا مسئلہ توحید دن چرتا پلا رکی پاتی نشی پلا رکی ما پاتی کی ہوئی بلکی دا دی بانی ٹھنگ پاتی شوئے تر دا قیامت پوری تر دا مرگ پوری پا دی بانی ٹھنگ پاتی شوئے دی صورت تا سور حم میم سجدم ہوئی دی صورت تا سورۃ الاقوات ہم ملے کی دی صورت تا سورۃ المصابیح ہم ملے کی دی صورت تا سورۃ الفصلت ہم ملے کی او دی صورت تا سورۃ سجدۃ المؤمن متولے کی دا سلور پنزش پگ نمونا دا علماء ذکر کری دی سورۃ سجدۃ المؤمن او سورۃ الاقوات سورۃ المصابیح او سورۃ حم میم سجدہ مشہور نمی سرے یادی تولے کی گی سورۃ پسویلت پا بعضی قرآن نجتا سو گوری پاگی کیا تا سورۃ پسویلت دیکھلے دے سورۃ پسویلت او پا دیر کیا تا لکھلے دی حم میم سجدہ نو حم میم سجدہ او سورۃ پسویلت دا یو مانا لری دا یو سورت دے حم میم اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا ردی حروپی دری حروپ و حروپ مقطعات دی تنزیل من الرحمن نازل ولد دی در رحمان داد در طرف ندی الرحمن چی عام مہربان دی الرحیم خاص مہربان دی دا قرآن دا کم زاد در طرف نازل شوی دی اغا زاد چی اغا عام مہربان دی و خاص مہربان دی نو قرآن کریم دا اللہ تعالی در طرف نازل شوی دی پا دی آیاتون کی دا قرآن کریم نه احوال در قرآن کریم بین شوی دی بیازان لیسا بوی نه حالات دا قرآن کریم بین شوی دی کتاب ان پسولت آیاتو ہوں کتاب ان دا قرآن کریم کتاب دے پسولت آیاتو ہوں چی جدا جدا بیان شوی دی آیاتو نا داغی آیاتو نا جدا جدا بیان شوی دی دن پا دی بانی پویا کئی پا یوزے کی احکامات شروع شی پاگی کی احکامات دی نو زواجر زان لبیانی گی تخویفات زان لبیانی گی نو بشارتو نا زان لبیانی گی نو دا ہر مسئلہ چی پا کتاو گوری نو زان لزان لبیان شوی دا زان لزان ل قرآنم قرآن کریم دے عربی فواضح زبان کرے عربی پہ عربی جب کرے یعنی فواضح زبان کرے لقوم یعلمون دا پر دا قوم چاگا پی پوئی گی یعلمون دا دی سمانہ دا یو مانا علماء ذکر کرے دا یعلمون انہم منزل من اللہ سوک چی پوئی گی پا دے با نیچے دا دا اللہ تعالیٰ طرف نازل شوئے دے دوی مانا ذکر کرے دا یعلمون سوک چی پا لغت عربی بانی پوئی گی پا لغت عربی باندے نو اگر دین ډیره پیدا غستلی شي بیا بشیرن زیره ورکون کې او نذیر او یرا ورکون کې فاعرض اکثرهم نو اعراض وکم خوړه او زیات خلق را دینه په هم لا اسمعون ناغ ناوري په هم لا اسمعون تفسیر جلالین وای په هم لا اسمعون سماع قبول ډیر خلق دی قران ته غوګم دی خلیکن قبله یا نه نو سماع قبولین ته مراد دی کی او دی کی بیا اکثرهم راغه نو بیا رد دی په جمهوریت باندې جمهوریان د الله تعالی کتاب نه منی او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب او دا قانون پا دے بانے بل قانون چاہنا پیس کرائی فاعرض اکثرهم نمخ کر زیات درین فهم لا يسمعون ناغنا وريدي لره فوري در دو قبولیت باندې وقالوا اوید قلوبنا في اكنه زمون غزلنا في اكنه دا سبب دې اعراض ده پاره وقالوا دا سبب دې اعراض ده پاره دا علت دې غیره پاره دا خلق د الله تعالی دی کتاب نه مخول یړی وقالوا وید قلوبنا زمون غزلنا في اكنه فردو کړي مما تدعون الیه دا غسنه چې تیرا ولی مونږه غیتا فی اکنت یعنی زمون غرازونه پردو کې ان غختلې شوې دي ستا پرې خبره باندې مونږ نه پویږو فی اذان نه وقرن زمون په غوګونه کې درنوارې دي د وقرن مراد څه شی دي تاسو مخ کې ما ویلو د کوپر او د شرک چې کوم واقعیات دي قصې دي نو چې په غوګ کې دوم راځي نه چې قران په کې زی شي چې لوخه ډک شوی خو پای کې نور څه نه ځایږي بیا کنه نو ستا په ځل کې او ستا په غوګ کې چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د کتاب مینه محبت زی په گینش تر نه په کوم ځای کې غزې شي د کوپر او د شرک او د بيدینۍ واقعیت چې هغه پکې ډیر دي د چا په غوګونو کې او د چا په سترګو کې چې ټوله ورځ ویډیوګانې تاویږي نو هغه بیا قران څه ویني د چا په ځل کې چې د ویډیوګانو دومره محبت دی موبایل هم ډک دی دغه نه ویډیوګان نزلې هم ته ډک دی سترګې ته هم ډک دی نو دا د قران په پکې کم دی کې زیشي هغه کې نور ځای نشته رنه میموري ډکه شوی دی بیخي کاردار چې د میموریانې مونږه د الله دین ته خالقو د ازله او د حافظه چې د میموري د غټه میموري ده دا الله تعالی دین توازګار کو بس الله تعالی مونږ غبد دین مانی پوی کی وقال ویدی قلوبنا زمون غزلنا فی اکنتین فا پردو کریم ما تدعون الی دا مسلین چې ترا بلی مونږ غی تو فی اذاننا او زمون غوګونو کی وقرن درون والے دین و من بیننا و بینک حجاب نو زمون غو صف من کی پرده دا حجاب دی دې کی حجاب سمانه دا نو ډیر شی مو پسرین لیکلی دی دې دې کی د حجاب نو مراد چیرې اختلاف د دین کی مراد دی اختلاف د دین کی مراد دی د مکی مشرکان و دسی ویللې وای ک چرته زمونږ او ستا په دین کې د یو بل سره لکه مشابهت وې نو مونږ سره بیا منلې و خو زما او ستا دین بیخي جدا دی زوی مده قبر والا الہ دی ته وې چې نه الله تعالی دی زوی ما زمان قانون او زما د ملک نظام چې ری هغه به ترې تراینی او ته تاسو دا خبره کوي چې قانون به الله تعالی نو که زمونږ او ستا په دین کې لکه گنجائش وې د یو بل سره نږدې وې مونږ منلې و خدا بالکل جدا دی یو بل نه تاسو به چې ترجمه د ځان نه وکړه دا تاسو وګورئ امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی من بیننا و بینک حجاب زمونږ او ستاسو په منځ کې پرده ده خلاف په دین دی دین مراد چې اختلاف د دین تی مراد دی تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده تفسیر قرطبی دغه معنی کړی ده او تفسیر مظهری دغه معنی کړی ده او تفسیر التفسیر الوسیط دغه معنی کړی ده وای بیننا و بینک حجاب یعنی خلاف په دین او تفسیر التفسیر الوسیط وای بیننا و بینک فرقتن فی الدین زمونږ استاد دین بالکل جدا دی یو بلنا زمونږ استاد دین دی یو بلنا جدا دی بالکل نظم او استاد په یو لار باندې تک نکی ګلند خبر ده فعمل عمل کوتا تفسیر جلالین معنا کړی دا فعمل عمل کوتا فعمل علی دینک اننا عاملون مونږه عمل کوون کی بخپل دین ماننه نبی رسول الله ته ودی سویل و یسم زمونږ استاد په دین کې ډیر لوی فرق دی خودسی کوتا مونږ بر خپل کو تخپل کو فعمل على دينك ان عاملون على ديننا من بخل کار کو من بل جمهور نظام غړو او تاسو دا نور غړی خیر زنه سکوینو قول تو پیغمبر انما انا بشر یقینا ز استاد فاره انما انا بشر یقینا ز انسان یم مستکم استاد پشانت کی یو حائلی یا وحی کی دل شماتا انما الهکم یقینا حق دار د دا بندگی الہ واحد حق دار د دا بندگی یو ذات دی نا د استاد فارم دا دین دی زما فارم دا دین دی تو مله من یو زب منما پس تقیمو الیه نو برابر شید الله تعالی طرف ته برابر شید الله تعالی طرف ته لارم خطا کړی د الله تعالی طرف ته اور برابر شیا نو تفسیر جلالین ویل دی پس تقیمو الیه بالایمان و طاعت په الله باندې ایمان راوړی او تابعداری وکي د الله تعالی ته برابرې دلی واستغفروه او بخنه غوړی د الله تعالی نه د تیر شو ګناهونو بخنه د الله تعالی نه غوړی و ویل للمشرکین او تبعید در لپاره د مشرکانو مشرکان څوک دی الذین لا یؤتون زکات کسان دی چې غنه ورکی زکات لره وهم بالاخره هم کافرون او هغه د اخرت نه انکار کوون کړي دي دې کې وقټ سوال دې دومره غټ دې غټه او داغه جواب نو تاسو به داغه اعتراض او جواب کوي اعتراض دار چې الله تعالی مشرکان سوق دي الذين لا يؤتون زکات زکات نه ورکیا نو هغه سری هغه مشرکان دي د مشرکانو تعریف په سبا ذکر کا د صفته موضحه شو چې هغه هغه نه کوي د زکات نه ورکیا نو زکات نه ورکول خو شرک نه دی کنه دا گناہی کبیره دا خو شرک نه دیدا تاسو به خدای مو به دو معنی وکي دوانه معنی کړلی تفسیر مدارک زبر ته خپل الفاظو کې ویما او لانې طبيع عبارت ویما یو تفسیر مدارک معنی کړی دا لا یوتون زکات لا یؤمنون بوجوب زکات چې په زکات په وجوب باندې ایمان نه لري لا یؤمنون بوجوب الزکات. نو څوک چې د زکات په وجوب باندې ایمان نه لري، دغه مشرک دی، کافر دی. یو سره دا وایي چې زکات په چا باندې فرض نه دی، زکات د الله حکم نه دی، نو خدا کافر شو بده باندې کنه. لا یؤمنون، لا یؤتون زکات، زکات نه ورکي، لا یؤمنون بوجوب الزکات. دوی معنی ذکر کړی د علماو، او وایي کدا وجوب نه انکار نه کیا. نو تفسیر جلالین بیا غیته د دغه تفسیر مدارک ته اشاره کړی ده، وایي د ذکر زکات نو مراد چیرې زکات لغوی تی مراد ده. نو لا یؤتون زکات معنی څه ده؟ یعنی لا یفعلون ما یکونون به ازکیاء وهو الایمان. دا مشرکان هغه کار نه کوي چې په هغې باندې صفائی راځي، او هغه صفائی سره هغه صفائی راځي په ایمان باندې. لا یفعلون ما یکونون به ازکیاء، دا هغه کارونه نه کوي چې په هغې باندې انسان پاکیږي. وهو الایمان، هغه پاکېدل څه شی دی؟ هغه ایمان دی. نو په دې کې ایمان نشته دی پر مشرکانو، کنه چې ایمان پکې نشته خو بیا کافر شو، کنه بیا مشرک شو. وهم بالآخرت، یو دې په تفسیر مدارک دا دواړه معنی کړي دي. او زموږ استادانو یو بله معنا کوله، هغې ته د تفسیر مدارک مطلب اگر اشاره ونده کې کړی ده، نو اشاره باندې خو بیا تاسو هم دومره پوهیږئ لږ لږ، کنه. نو د زکات نه چې انکار نه کوي دا مشرک نه دی، زکات چې نه ورکوي مشرک خو نه دی، خو دا صفت د مشرکانو دی، دا صفت د چارې د مشرکانو دی. نو دغه معنی پکې هم صحیح ده، درې معنی شولې اصل کې که پوه شوې پې. الذين دا مشرکان کسان دي، لا یوتون زکات، چې عقیده نه ساتي د وجوب د زکات، یا لا یوتون زکات نه کوي هغه کار چې دی په هغه باندې پاک چې هغه ایمان دی. وهم بالآخرت هم کافرون، او دوی د آخرت نه انکار کوي. ان الذين آمنوا، بشارت دی لپاره د مؤمنانو. ان الذين آمنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې، لهم اجر غیر ممنون، د هغې لپاره اجر دی غیر ممنون بی انتها. دومره اجر به ته الله ورکوي چې د هغې انتها بیا نشته دی. نو هغه سره اجر غیر ممنون جنت دی، او جنت بیا بالکل هغه بی انتها دی. قل ورته وایه پیغمبره، انکم، آیا تاسو اوس دا ذکر کوي؟ دا اول دلیل دی په دې باندې چې پیدایش او ځمکه، دا د پیدایش د ځمکې او د اسمانونو دا الله تعالی کړی دی. تاسو ته ما ویلي مخکې دې ځای پورې راورسېدو دې تفسیر تاسو ته ما ونه کړ چې الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې الله تعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړی دي په سته ایامین. نو تاسو ته ما ویل چې دا په خپل ځای باندې راځي، هغه ځای دا ده چې دې ځای کې راغی او دې ځای کې په خپله تفسیر ذکر کړی دی. بل ځای ته بل تفسیر ته ضرورت هم نشته، الله تعالی په خپله ویلي دا ځمکې او اسمانونه الله تعالی په مقدار د شپږو ورځو کې الله تعالی پیدا کړله. نو هغه مقدار د شپږ ورځو څنګه دی، په کم ځای کې دی، څنګه پیدا کړی دي؟ اسمان په څو ورځو کې پیدا شو، ځمکه په څو ورځو کې پیدا شوله، او بیا په هغې کې روزي په څومره ورځو کې پیدا شوله. نو د هغې تفصیل په دې آیتونو کې په خپله ذکر کیږي. قل ورته وایه پیغمبره، انکم، آیا تاسو لتکفرون بالذی، آیا تاسو کفر کوئ په هغه الله تعالی غزات باندې؟ خلق الارض، پیدا کړی د ځمکه فی یومین، په مقدار د دوو ورځو کې. نو ګورې سته ایام، شپږ ورځې په ټولو کې، په شپږ ورځو کې دا ټول هر څه پیدا کړی دي. نو په دوو ورځو کې دا ټول ځمکه الله تعالی پیدا کړی ده په مقدار د دوو ورځو کې. وتجعلون له اندازه، او تاسو جوړوئ د الله تعالی لپاره شریکان. دا وتجعلون له اندازه لتکفرون لپاره د تفسیر دی چې خیخ کینې. نو په دې آیتونو باندې پوهیږئ خو آسان دي، بیخي ګران پکې نشته. دا لتکفرون، دا وتجعلون له اندازه، دا تفسیر دی لتکفرون لپاره. وای تاسو کوپر کوئ د الله تعالی سره، یعنی د الله تعالی سره شریکان جوړوئ. ذالک رب العالمین، دغه ذات چې دی، دغه پالون کې مخلوقات لري. وجعل فیها رواسی، او پیدا کړی دی الله تعالی په دغه ځمکه کې رواسی، پاخه غرونه، من فوقها د فاسدی، وبارک فیها، او برکتونه چوری دی الله تعالی په دغه کې. وقدر فیها، او اندازه کړی دی الله تعالی په دغه کې اقواتها، روزی دغه فی اربع ایام، په څلور ورځو کې. په څلور ورځو کې دا پیهاو پیهاو پیهاو زمیر دا چاته راجی دی؟ نو ځان پی پویه کیا. و جعل فیها رواسی، او پیدا کړی دی الله تعالی فیها په دغه ځمکه کې رواسی، مضبوط غرونه، من فوقها، چې پاسه دی. نو تاسو به وایئ چې دا خو عجیبه غوندې خبره شوله. پیها دلالت کوي په دې باندې چې دننه دی په دې ځمکه کې، او دا من فوقها دلالت کوي چې پاسه دی. نو خو پوه شئ په خبره باندې، کنه مار ته خبره وکړله. فی دلالت کوي د فی راځي د انغماس دپاره، فی راځي د ډوبېدلو دپاره، د استغراق دپاره. نو دا غرونه چې دي، دا پر ځمکه د پاسه داسې ښودلی شوي نه دي، بلکې پر ځمکه کې ښکته ورننوتي دي. دې ته الله تعالی بل ځای کې ویل دي، او تا دی ورته ویل دی، دا غرونه دي، دا غرونه چې دي، دا میخونه دي په دغه باندې، پر ځمکه باندې. نو میخ چې دی اسې داسې په دغه باندې کې، داسې په تخته باندې، نو داسې چل کوي دی باندې خو نه ټینګي، خو ورټکې او هدنده، نو دا وسې شي او پې کلک شي. نو الله تعالی دو معنی شولې اوسه. نو یو دا غرونه الله تعالی پر ځمکه کې ښکته اچولی دي، نه دا پکې پاخه پراتری دنده، او بیا من فوقها رپاسه یینا یم تاسو نو من فوقها معنا شوره چې رپاسه یینا ی او فيها کی اشاره شوره دې چې دا تخکته ټکوهاله شوی دی حضرت د دنیا رټینګ کړی دا زمکه رټینګ کړی دی نو دې کې دا ته اشاره ده و بارک فیها او برکتونه چولی دی الله تعالی په دغه کې د فیها ضمیر چاته راځي دی یو قول در چې دا ضمیر راځي دی قرونه ته نو قرونه ته وګوره الله تعالی په کې څنګه غټان پیدا کړی دی ونی په کې الله تعالی پیدا کړی دی او بیا چې معدنیات پکې وګورئ هغه هم پکې دی و بارک فیها برکتونه چولی دی الله تعالی پر قرونه کې غټان دی ونی دی معدنیات دی دوی معنا علما ذکر کړی دی بارک فیها دا فیها ضمیر راځي از مکی ته الله پر ازمکه کې ډیر برکتونه چولی دي دریابونه دي نهرونه دي سندونه دي آمدنې دي په دې کې ارسه الله تعالی پیدا کړی او بارک فیها وقدر فیها اقواتها او مقرر کړی دی الله تعالی په کې روزي د دغه د انسانانو د پیریانو د روزي بندوبس کړی دی پر ازمکه کې په دې قرونه کې قدر فیها دا قدر له پزور ویل شو دی مفسرین دي کې یو بل اشاره ته یو بل خبره ته اشاره کړی ده په دې کې اشاره د تقدیر ته قدر کیسه ته اشاره ده جعل الله تعالی و نه ویل چې ساو د پاره الله تعالی پیدا کړی پرې کې ځکه جعل دلالت په تقدیر باندې نه کاو قدر دلالت کوي په دوه مانو باندې پیدا کړی دی او په تقدیر یې پیدا کړی دی نو ای خلکو ځان مکړوي کومه روزي چې الله تعالی پیدا کړی دا د کومې ورځې نه چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړی دی په تقدیر کې غلی کله شوی دی بس چې تقدیر کې لیکل شوی دی نو اسې به ځان زیات مانی مکړوي هغه ورته ملاویږي چې کوم د الله په تقدیر کې لیکلی دی نو قدر کی دا تعبیر په قدر سره ځکه شوی دی چې دا په تقدیر کې لیکل شوی دی قدر فیها فی اربعه ایام په سلور ورځو کې په سلور ورځو کې دې دې کې وتاسو په خبره باندې ځان پوهه کیا او کدی باندې پوهه نشول نه سی باندې پوهه نه اینو ورستو دا بل آیات تاسو وګورئ ترجمه ته ورستو کومه فقضاهن سبع سماوات فی یومین نو وګورئ اول وګورئ مخ ته خلق الارض فی یومین دو ورځې شولې نو بیا دې کې تاسو وایئ چې وقدر فیها قوات اربع ایام نو سلور ورځې شولې نو دو سلور شپږه بیا وي سب قضاهن سبع سماوات فی یومین نو دو ورځې دغه شولې نو ټولې څو شولې اته شولې نو قرآن کې خو الله تعالی وایي چې فی سته ایام د ځمکه او اسمانونه الله تعالی په مقدار د شپږو ورځو کې پیدا کړي دي نو دا خو اته ورځې شولې د الله بندیانو ځان پوهه کوئ په خبره باندې چې سوچ سمجھ باندې نه وای ناست نو ماره ته ویل چې خلک باسې غر کوي بیا په درسونو کې دې د کتاب په دا وای چې دا فی اربعه ایام د دې سره چې دغه مخ کې عدد او سره حساب دی مخ کې عدد نو مخ کې دوه ورځې دي نو دوه ورځې سره دا ورستو جمع شولې نو فی یومین دا یومین چې دوه ذکر شوی دی مخ کې نو دوه سره د دې شولې نو دوه دوه سلور شي اصل ده سره وقدر فیها اقواتها فی یومین دا فی اربعه ایام دا اصل ده سره وقدر فیها اقواتها فی یومین نو دا مخکی یومین چې شی او دا یومین چې نو اربع تو ایام د نه جوړیږي نو دو ورځې دغه مخکینه دي دوه دادی نو دا دو دو چې جمع کې سلور شولې دو دو چې جمع شولې نو سلور ورځې شولې سلور ډوډۍ نه خاغه سړی ویلی شاید تپوس کو دو درې څو شوي پنځه ډوډۍ شي یما خو نه ډوډو تپوس نه لیکلې وای وګه یم کنه په خبره نه پویږي ته نو دې دې کې دا یومین یومین دو دو سلور ورځې او بیا دا وقضاهن سبع سماوات فی یومین دا واس باندې الله تعالی برابر کل په دو ورځو کې نو دوا دوا دوا شپګور دي شولې دا شپګور دي شولې الله تعالی په دې کې پیدا کړل وجعل فيها رواسي او پیدا کړی دي الله تعالی په دغه فيها په دغه ځمکه کې رواسي غرونه دننه په کې پیدا کړی دي من فوقها او د پاسه ښکاری هما وبارك فيها وبرکتونه چولې دي الله تعالی فيها په دغه غرونه کې یا فيها په دغه ځمکه کې وقدر فيها او تقسيم قدر دي کې مفسرین معنا کړی دا وقدر فيها قسم فيها او تقسيم کړی دي الله تعالی په دغه ځمکه کې اقواتها او روزی روزی د دغه زنده سره الله چې دا کم چیزونه په دې ځمکه کې پیدا کړی دي دغه روزی په کې برابر کړی ده فی اربعه ایام نو دو مخکینه او دو ورځې دا شولې نو په سلور ورځو کې شول ده دا هغه زینه دې پورې دا کار چې په سلور ورځو کې شو خبر باندې پوه شولې کنه ځمکه او اسمانونه دغه پیدا کړل سوا علی سائلین برابر دی دغه د برابر دی دغه تعداد د سلور ورځو لی سائلین نه پاره د تپوس کوونکو که څوک تپوس کوي معلومات کوي چې الله تعالی د ځمکه په سورځو کې پیدا کړی دي بیا په دې کې د غرونو او په دې کې د پسونو او د هر شي نو دا چې څوک نه تپوس کوي نو برابر د سلور ورځې برابر دی لپاره د تپوس کوون کې بس د څه توچ په سلور ورځو کې را پیدا کړی دي نو سائلین هر څوک چې دې په واره کې تپوس کوي نور اقوالم بګشته دي دوی معنا علماو ذکر کړی دا او دا سوا الی سائلین د الی سائلین چې دا متعلق دی او قدر فیها اقواتها سره الله تعالی دا روزی چره مقرره کړی دی په دې کې کته تاسو کوی چې دا روزی څنګه مقرره شوی د نتو توه الله تعالی روزی مقرره کړی د لسائلین د فرد محتاجانو چې څوک حاجت لري د الله نه غواړي چې د روزی دی په دې دنیا کې پیدا کړی د مونږ لراکا لسائلین د قدر سره متعلق ده. نو دوه معنی مې توکل یې لسائلین معنی دار چې څوک دنه دا ته پوسو کی چې را داس مکه الله په څو ورځو کې پیدا کړی او څو ورځو شپو کې او بیا دا روزی او دا غرونه کې په څو ورځو کې نو دسی توه چې په څو ورځو کې یو معنی دا شوړه یادا چې ستانه څوک ته پوسو کې چې دا روزی څنګه پیدا شوی دا نو توه روزی الله تعالی پیدا کړی دا د سائلین د پاره دا الله نه وغواړي چې الله تعالی له زر کې څومره چې دی غواړي الله نه وغواړي ثم استوى على السماء و بي الله تعالى برابر شو بي الله تعالى قصو كاسمان طرف توهي دخان او دا یو لوگی دا و دا لوگی په شکل باندې فقال لها نويل الله تعالى غيتا وللارض يزمك تويل اتيا طعا راشيتا سماتا په خو خواني او کرهن او کپنا خو خي باندې دا اسمان لوگی او درې سمانه دا وهي دخان مفسرین لیکلي ځان پرې باندې پوی کیا د زمکی او د اسمان د پیدائش نه مخکې د الله تعالی عرش په وبو باندې وکانا عرشه على الماء د زمکی او د اسمان د پیدائش نه مخکې د الله تعالی عرش په اوبو باندې او د الله تعالی عرش په اوبو باندې دا په قران کې ذکر شوی دی دا منه دا عقیده ده. نو بیا چې کله الله تعالی د زمکه آباد کله او دغه سی هغه کوم اوبو باندې چې الله تعالی عرش له پاسه الله تعالی په هغه اوبو کې اضطراب او حرکت پیدا که هغه اوبه چې دی وړه کېدل راوړه کېدل دا غینه یو بړاس غوند کې دا غینه پیدا شو یو بړاس دا غینه پیدا شو لوګي د لوګي په شکل باندې دا بڑاس چی دا لری نه سړی ښکاری دا لری نه ورته سړی ګوري دا سی لکه دا چې لوګی یو بڑاس دی هغه نو الله تعالی هغه بڑاس ته ویل دا غینه تعبیر شوی په دوخان باندې تور لوګی دی الله تعالی هغه ته ویل هغه لوګی ته چې زستان اسمان جوړو ما نو اسمان دا غینه جوړ کړ نو الله تعالی و اسمان دا غینه پیدا کړل او وست الله تعالی عرش دا په اسمانونو د پاسه لري الله تعالی عرش نو دې دې کړه قمانه شول فقال لها ویل الله تعالی هغه ته دا ها زمیر دا خطاب دی چاته هغه دوخان ته نو الله تعالی هغه لوګی ته ویل چې زما د حکم تابع شه زه ستانه اسمانونه جوړوم نو الله تعالی دغې نه اسمانونه جوړ کړل او بیا الله تعالی ویل زمکه او اسمان ته تاسو برازی ما ته طوعا یا په خوخه باندې او کرهن یعنی زما خبره به منئ زما حکم به منئ نو قال تا ویل زمکه او اسمان اتینا طائعین الله مونږ راتل کړی دی په خوخه باندې نو الله تعالی اسمان ته ویل چې ته اسمان شه نو هغه اسمان شو په یې کې انور ستور سپوږمۍ ستوري ولګول تو باران ته ملائک په کیږي راځي نو هغه ته خپل احکامات والکلله دا هر چا سره مناسب حکم دغه تی مراد ده اتینا طائعین اسمان چیرې دغه نه کوي اسمان چیرې د سینې د زمون په شان د کړي سجدي او دغه کوي خدا هغه د شان سره څه شی مناسب دي مخکې تاسو ته ویل ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض زمکه او اسمان تخپل ذمہاری والد او انسانانو پیرین تخپل ذمہاری والد اتینا طائعین نو زمکه او اسمان چې بالکل مونږ خوخه باندې راغلی فقضاهن نو برابر کړل الله تعالی سبع سماوات و اسمانونه په یومین په دوه ورځو کې په مقدار د دوه ورځو کې په اندازه د دوه ورځو کې و اوحى فی کل سماء امرها او وحی ولی ګل الله تعالی په هر یو اسمان کې امر هدا کار داغي و اوحى فی کل سماء امرها دی باندې بزن پوی کوي یو معنا علما ذکر کړی دا ته دین مراد څه شی دی وای دا فی کل سماء امرها یعنی هر اسمان کې الله تعالی ملائک پیدا کړل او داغي متعلقه احکامات الله تعالی ملائک ته ولېګل و اوحى الله تعالی وحی وکړل په هر یو اسمان کې امر هداغي د کار او په هر اسمان کې الله تعالی ملائک پیدا کړل او ملائک ته داغي متعلقه احکامات الله تعالی وسپارل چې دا وکوي نو څوک سجدي کوي څوک رکوع کوي څوک په قاعده باندې دي څوک سبحان الله وایي څوک الحمدلله څوک الله اکبر وایي نو په هر اسمان کې الله تعالی غي ته وحی ولېګل هغه ملائک ته امر یې تو وکړ دوی منع علماء ذکر کړی دا وایي اوحى په معنی د انفذ سره دی نو تفسیر د المسیر هم دغه معنا کړی ده وای اوحا ما اراده و امر بما شاء الله تعالی خپل حکم وچلو پر اسمان کې مناسب حکم اوحا ما اراده او امر بما شاء په هر اسمان کې الله تعالی چې صحیح اراده کوله دغه حکم یې پکې وکړه هغه پکې پیدا کړل تفسیر د المسیر دغه معنا کړی ده و اوحا فی کل سماین او وحی ولی گل الله تعالی په هر اسمان کې امر اده کار داغي و زینا السما دنیا او خیسه کړې مونږ اسمان د دنیا اسمان د نږدې به مصابیح په چراغونو باندې و حفظا او ساتنه کړې مونږ داغي د حفاظت په حفاظت کولو سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه چې د مخ کې کوم بیان شوله ذالک د مخ کې د ټوله اندازه دغه تقدیر دی دغه اندازه د زورور ذات العلیم چې غپوی په هر څه باندې فین اعرضو نو کدی د خلکو مخ واړو فین اعرضو کدی خلکو مخ واړو تفسیر جلالین لیکری دی پین اعرضو دیدے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ بَعْدَ هَذَا الْبَيَانِ او دا اعراض معنی با دیدے کہ کوئی فَإِنْ أَعْرَضُوا یعنی دَاوَمُوا عَلَىٰ اعْرَاضِهِمْ کدا خلق چرے ہمیشہ پاتی شول پر خپل اعراض باندې دیدے کہ اعرضوا معنی سره اعرضوا دَاوَمُوا عَلَىٰ اعْرَاضِهِمْ کدا خپل خلق کدا خلق چرے خپل اعراض باندې پاتی شول فقلنا توای پیغمبر انذرتکم یقینا یرا درکم ذ تاسو تسوایقن دا عذاب نہ مست سوایقت عادی و سمون چې هغه پشان دا عذاب د عادیانو د سمونیانو باندې دي سوایقه عذاب پشان دا عادیانو د سمونیانو باندې اس جهتهم رسول کری چراغلی واغی ته پیغمبران دی کې سبب دا عذاب ذکر کړي الله د سمونیانو عادیان ولې توکلله نو دی کې دا وجه ذکر کړي اس جهتهم رسول کری چراغلی واغی ته پیغمبران من بین ایدیهم د مخی د دیونه او من خلفیهم د ورستو د دیونه د دیونه ورستو راغلل او د دیونه مخی نه راغلل درې سمانه ده درې سلور معنی علما ذکر کړی دي زه تاسو ته آسانه معنی ذکر کومه حواله لرم د غویم من بین ایدیهم و من خلفیهم یو معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر یعنی اتت آباءهم و من کان قبلهم د الله تعالی پیغمبران ناغلی او د دیو پلار او نیکونو ته او د دیو د پلار او د نیکونو چې مخکې کم خلک واغی تر اغلی و من خلفهم یعنی خلف الابای د پلار او د نیکره چې د ورستو کم خلک راغلل نو اغی تم الله تعالی پیغمبران ناولېګل د عادیانو د سمودیانو پلرونو نیکونو تم الله تعالی پیغمبران نلېګل و من خلفهم سمانه دا یعنی خلفهم یعنی خلف الابای د پلار او د نیکره چې ورستو بیا د کم عادیان پیدا شول الله تعالی اغی تم پیغمبران نلېګل مخکینو تم را لیگلی ورستانو تم را لیگلی دا معنی ذکر کړی تفسیر زاد المسیر دا معنی کړی دا او بل آسان معنی کړی دا تفسیر سمرقندی ډیر بهترین معنی دا جیز جاتهم رسول کر چراغ لدی ته پیغمبران من بین ایدیهم دا یې سمانه دا یعنی حذروهم من النار ورغبوهم فی الجنه ویرا والاغد جهنم نا من بین ایدی مخته یو کم شی چر روان دی نو مخته سره روان دی یو جهنم دی نو او حذروهم من النار ورغبوهم بالجنة مخت دار روان دي ومن خلفهم مراد شه دي من خلفهم يعني زهدوهم في الدنيا زهدوهم في الدنيا دنیا ورستو پات کیگی نو دسی او تویل چدار نه پات کیگی د دینه بی رغبت شي او قیامت طرف ته د جهنم نه او يرول او جنت طرف ته رغبت پیدا کی پیغمبر من بین ایدیهم حذروهم من النار او رغبوهم في الجنة ومن خلفهم زهدوهم في الدنيا الله تعبد چ بندگی مکو الا الله سوا الا الله سوا الله تعالی نہ قال دی ولو شاء لو شاء ربنا کو اختر زمن رب لانزل ملائکه من ته ملائک را لګلی و پ ان بما ارسلتم به نو یقینا من پاسید باندې جتاس پر لګلی شوی کافرون انکار کوون کیو نو الله تعالی غتا باکل فاما عاد النهر چ عادیان پس تکور فی الارض یمز دا تفصیل لداوی هر چ عادیان نو غلی کړو پزمکه کی په ملک بغیر الحق پنا حق باندې وقالوا او اگی دا داوا کړی و وقالوا دا داوا کړی و دا خبره کړی و من اشد منا قوه سوک دي سخت زمنګ نه طاقت کی الله تعالی ته جواب ذکر کی اولم یرا وایدان ګوری ان الله الذی یقینا الله تعالی غذات خلقهم چې دی پیدا کړی دی هو اشد منهم الله تعالی سخت دی دی نو قوه طاقت کی د الله تعالی طاقت سره دی زیات دی کنه ته زمان سوک ته قاتور بلشتری او الله تعالی شتری ته پیدا کړی وکانو بیااتنا یجحدون او دیو زمونږ د آیاتونو نه چې انکار یې کاوه فارسلنا علیهم ریحا نو راولېږله مونږ په هغې باندې هوا سیلی سرسورن تیزه تفسیر جلالین دو معنی ذکر کړي دي او ډېرې بهترین معنی دي وایي سرسورن معنی باردتن شدیدت صوتې یو خو الله په داسې سیلی راوستلې چې هغه سیلی ډېره زیاته یخه وه او دویم وایي شدیدت صوتې بلا مطورین هغې کې سخ آواز و هغه سیلی به داسې آواز کوو چې د بعضې کله چې دا سیلی تیزه شي نو دا هر شی داسې شپیلي غوندې کې وهي نو الله تعالی پې سخته هوا وچلوله یو خو یخنی وه او دویمه داره چې شدیده ته صوتي آواز هم پکې ډېر زیات و او درېمه دا چې بلا مطورین دغې ته ویلی کېږي سور په سور کې درې معنی شولې یو یخوالی دویم داسې سیلی وه چې هغې آوازونه کول او درېیم داسې سیلی وه چې په هغې کې باران نه و داسې سیلی وه فی ایام نحسات په هغه ورځو سپیرو کې سپیری ورځی په دیو د دیو په حق کې سپیری وي د دیو په حق کې سپیری وي یا دوی معنی ذکر کړی د علماو نحسات په معنا متتابعان پر لپسې په دیو باندې هغه هوا چلېدل نو پر لپسې په دیو باندې هوا چلېدل پر لپسې په چلېدل نورې معنی هم علماو ذکر کړی درېمه معنی نحسات معنی چې ډېرې دوړې وي په هغې کې د ډېرو دوړو والا ورځې وي هغه په دیو باندې ځکه چې سیلی دومره تیزه چلیږي دا دوړې راوچتې کړې وي، نحسات یا متتابعات یا په معنا د دوړو مار سره یا په معنا د مشؤومات یعنی سپیرې وي. لنذیقهم عذاب الخزی، دې لپاره چې وسه کوم ته عذاب د رسوایۍ په حیاتي دنیا په ژوند دنیا کې، والا عذاب الاخرت او خامخا عذاب د آخرت، اخزا هغه ډېر رسوا کوون کېرے، اخزا هغه ډېر زیات شرماون کېرے، وهم لا ينصرون او دوی سره مدد نشي کېدلی. تفسیر جلالین معنا کړی دی یمنعه عنهم، چې د الله تعالی نه بیا څوک بچ کی، داسې څوک نشته چې بیا په دنیا کې یا په آخرت کې. فهدیناهم پس تهب العمى علی الهدى، فهدیناهم نو هدایت وکمونږ هغې ته په دې کې سوال لدی او د هغې جواب کدسې معنا وکړئ چې هدیناهم الله تعالی مونږ ته هدایت وکړه، نو کوم د عادیانو سبودیانو ته الله تعالی هدایت چې وکړه نو بیا ولې تباه کړله؟ نه، تاسو به داسې وایئ په هدیناهم هدایت ولېږه مونږ هغې ته په واسطه د پیغمبرانو باندې ہدایت متوکہ دسی معنی ونه کوي، ہدایت متولی گ په واسطه پیغمبرانو باندې، پیغمبرانو ته ہدایت خبر یو کړل دا معنی ده. نو پس تحب العما خوخه کړل هغه العمالون والے علی الهدى په ہدایت باندې، پس تحب فختار الكبرى تفسیر جلالین معنی کړی ده علی الایمان، تفسیر مدارک هم نو معنی کړی ده. فاخذتهم صاعقه العذاب الهون ونون ولا غدر غچغی د عذاب ذلت والا بما كانوا يكسبون په سبب د عملون من چدیو کول دیو کم عملونه کړیو. نو تفسیر مدارک کوي وهو شرکهم ومعاصیهم، شرک کم شرک هم کا او هر مشرک ډلې د شرک نه علاوه نورم څه ګناونه وکوله. نو شعیب علی السلام قوم چې شرک هم کا او نابتل کې کمې زیاتې کا، درود علی السلام قوم چې شرک هم کا او بدکاری هم د لکانو سره کوله، نو هر قوم چې شرک هم کا او نور ګناونه هم کول. وهو شرکهم ومعاصیهم تفسیر مدارک دا معنی کړی ده. ونجینا الذین آمنوا او بچا ورک مونږه نجات ورک مونږه کسان ته چې ایمان راوړې وکانو یتقون او هغه چې شرک نه ځان بچاو. و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، مخکې تخویف دنیاوی ذکر شو رب تیر ما قبل سره دغه دی وس الله تعالی د قیامت یې بیانې په قیامت کې ورته خلکو حالات صحیح. و یوم یحشر اعداء الله کله چې راجم کړل شي دشمنان د الله تعالی الی النار اور ته فهم یوزعون، نه دی وړل ډلې شي دی وړل ډلې شي. مخکې مې تر دې وضاحت کړی دی کافران بزان لړلی، مرتدین بزان لئی، منافقان بزان لئی، زیناکاران بزان لئی، نو هر څوک چې لري ځان نه ځان ډلی بش په هم یو ځعون. حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم، حتی تر دې پورې اذا ما جاءوها کله چې راشي دیو دغه ورته د هاذ امیر راجره ورته شهد علیهم سمعهم نګوایو کې ودی باندې غوګونه دی وابصارم سرګر دی وجلودهم او سرمنی دی بما کان یعملون په غملون من چې دیو کړی دی. کله چې جهنم ته راشي دوی به انکار کوي چې الله مونږ شرک نه کړی او اخوا دې خوا کړتې پړتې به کوي چې مونږ خدا چل نه دی کړی، نو الله به په دې خولې باندې مهر ولګوي او لاسونه خپې او دار سو په ګوایو کې چې ولې دې نه دی کړی. نو وقالو وقالو لجلودهم او وبه وای دغه دا جهنمیان دوی خپل سرمنو تلیما شهیدتم علینا، ولې تاسو ګوایي وکړل په مونږ باندې، ولې په مونږ باندې ګوایي وکړل څه وجه ده؟ نو قالو دا سرمنی به ته ووایه دا سرمانی بہت وی انتقن اللہ الذی انتق کل شیء طاقت دا گویای را کړی دې مونږ ته گویا کړیو مونږه الله تعالی هغه ذات انتق کل شیء چې هغه گویای ور کړی د هر شي ته. بس الله رب العالمین مونږ گویا کړل کنه، نو لاس بم خبري وکي دا غوګونم په گواهی وکي دا سترګم په گواهی وکي او دا د انسان دا کم سرمن چې دا بم گواهی وکي دې باندې، او چې دا جهنميان دې خپل سرمنو ته مخاطب شي چې تاسو مونگ مانی ولی گوایی وکللا وی مونگ اللہ گویا کریو، بس دا زمونگ اختیار نره بس اللہ مونگ گویا کریو. وهو خلقکم او اللہ تعالی پیدا کریو وی تاسو اول مرتین اول زلوا الیه ترجعون او خاص غطا و الیه ترجعون او خاص غطا و گرزولی شوی تاسو غطا و گرزولی شوی تاسو. وما کنتم تستطیرون ایشهد علیکم وما کنتم تستطیرون دا هم چلی یا قول دید اللہ تعالی او دویم قول دوم په سرین داري چې دا قول لري سرمنو دا سرمنی باندې خپلو دغه ته وای دی بدن ته بوي. و ما کنتم تستطيرون مونږه دا گواہی په تاسو باندې ولې وکړه ځکه تاسو لاره د الله نه شرم او حیا نه درته دا سرمنی وسوي دي انسانان ته چې تاسو نه خدا تاسو خو دې د الله تعالی نه شرم او حیا نه درتله ګناهونه کول د خلکو نه شرمیدې او د الله نه شرمیدې. نو مونږ ته الله ویل چې اوس په گواہی وکې نو مونږ باندې ځکه گواہی کوو. وما كنتم تستطيرون ايشهد عليكم تستطيرون يوما نا شرم او حیا کول دیم معنا علماء ذکر کړی د ځان ساتل او درې معنا کړی د یری کول. وما كنتم تستطيرون یره نه کول تاسو ايشهد عليكم د دې خبرې نه چې گواهی وکي و تاسو باندې غوګون تاسو ولا ابصاركم او تاسو دینم نه یری دلی چې گواهی وکي و تاسو باندې دسترګي تاسو ولا جلودکم او سرمن تاسو تاسو دینه یاره نه کوله چې په تاسو باندې دا گواہی وکولی تاسو ما څو ځله مته دا یو خبره وکړس بیرته یو ځل بیا مکمه دا کافران خو پریک ده دا مسلمانان دا مونږ تاسو چې دا ګناونه ولې کو وي څوک نشته دې څوک هم نه ني ګنا وکا دا خلکو په مخ کې بیا هم خلک گزاره کوي خو چې خلک نه بیا ګنا کوي نو دی آیات کې الله تعالی و چې سرمن کله گواہی وکي دا سرمنه نو دا سرمنی و دی خپلو خلکو ته وای چې تاسو خدای الله نه شرم نه کوو تاسو رګین نه ریدلې وې دا مسره تاسو نو معلوم چې په قیامت کې به دستر کې گواہی وکي دا لاسونه به گواہی وکي دا غوګونه به گواہی وکي دا غوګونه وای چې الله د په باندې غانې بیان ریدلې دي دا دغه چیرې ده دا غوګونه دا الله تعالی امانت دې زموږ استاد سره نو دا غوګونه بیا وای چې الله تعالی خضر ډیر فار پیدا کړم زری ور کړم چې په قران ووري الله دې په غانې بیان ریدلې دا گواہی به وکي په قیامت کې دا جب بگوایو کی دا لاسونه بگوایو کی الله دا لاس تدیر پاره چر په دین کارو کی په قران نه وخلی الله د په خغلاګانی کولی نو دا په دی باندې گوایو کی دا خپل تدیر پاره وی چې ته په دی باندې جمعه تلار شه الله تعالی د دین د پاره پلار شه دا خو امانت دې زموږ استاد سره نو دا بگوایو کی الله تعالی چور زر سره پاره ورکړی ما کار پینه دې کړه دا بگوایو کی دا سرمنی په دی باندې گوایو کی نو ما کنتم تستدرون تاسو ردینه یاره نه کوله یا دوی ما نو ما کنتم تستدرون تاسو شرم حیا نه کوله دی خبرینه چې تاسو باندې به گواہی وکي تاسو سترګي او تاسو غوګونه او تاسو سرمنی تاسو شرمیدل نه تاسو خبر یاد نه و چې موږ بیا شرمیږو بری باندې یا درې مان در چې تاسو ځان نه ساته د ګناهونو نه او د دې ترتم خیال نه چې گواہی وکي تاسو باندې غوګونه تاسو نه سترګي تاسو ولا جلود کوم نه سرمنی تاسو ولكن ظننتم لیکن گمان کا تاسو ان الله چې یقینا الله تعالی لا يعلم نفيږي کثیر مما تعملون په ډیرو هغه کارون باندې چې تاسو کوي تاسو دا ویل چې موږ پته بګینه لګي اکثر خلک یو کارو کوي پته بګینه لګي نو الله وای دا سرمنی بوته وای چې تاسو خدا ویل چې الله تعالی ډیر کارونه نه دی معلوم موږ بس الله نه دا پټیږي نو الله نه څنګه پټه وذالکم ظنکم الذی او دا مخ کې چې دا کم ګمان تاسو کړی دا تاسو ګمان هغه دی ظننتم بربکم چې تاسو کړی د خپل رب په واره کې ارداکم نو دا ګمان هلاک کړلای تاسو تفسیر جلالین معنی کوي دا ارداکم یعنی اهلککم تاسو دی ګمان چې تبا برباد کړلای دا خلق خود دقی غرق لل کنه چې بس مونږ الله نینی او مونږ چرې پنايو مړ سو کم نینی نو الله دا قیامت کې به وای دا الله تعالی بو ته چې دی ګمانون تاسو تبا کړی وای فاسبحتم من الخاسرین نو شولای تاسو رتاوانیان نه یعنی تا تاوانم رخ کاره شو په ایس بیرونو کلیو صبر کین په نار مسلهم دا جهنم دا وره بیام زیر وسیدو دی وای استعتبو وای استعتبو او کدی واپسی غواړي دنیا ته په ما هم من المعتبین نو نه دی دیو دا واپس کړی شو نه الله وای که صبر کوي اوس پر جهنم کې فراتای سملای پکې او که صبر نه کوي مې کوي کنه الله وای تا ستا واپسی دنیا ته تلل دنیا ته ری واپسی تلل هم نشتره یا سم نشتره وقیدنا لهم قرانا فزین لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم دی آیت کې الله تعالی سبب ذکر کړي د کوپر او د بی دینه خا الله تعالی قران نه لګره دی پیغمبر را لګره دی بیانات کیږي ولی د خلک بیا ګناونه کوي الله تعالی وی چې دې سره جوخ لګیدل دی د شیطان سره شیطان سره جوخ لګیدل دی د هر چا سره شیطان لګیدل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می صحابه کرام او تویلله وی د الله پیغمبر د هر چا سره قرین د شیطان شته قرین شیطان یعنی ملګری سره شته دی وستا سره مشته کنه د صحابه کرام واځي عجیبون خبرې کولی وستا سره مشته نبی رسول الله توي او زما قرین مشته خو مسلمان شوی دی مانی شي گمراه کوله وی خپل دغه نه ځان بچ کوی زما دغه نه تیر شي ما خپل مسلمان کړی د خپل شیطان خو تاسو د خپل نه ځان ساتي دا چرته گمراه نه کی وی زما دغه نه تیر شي نو دی آیات کې الله تعالی وقیزنا له او جخ لګول دې مونږه له هم درې خلکو سره قرانا عملګری د شیطانانو قرانا امن الشیاطین اصل عبارت د سره ګوري تقییز په عربی کې څه ته وایي دې کې را قیز نه لپ ذکر شوی دی مفسرین لیکلي دي تقییز په عربی کې ویل کیږي د دغه پوستکی ته وایي تقییز په عربی کې لدی د پیاز د پوستکی ته وایي د پیاز د غوټه نه د ګوري تاسو دا یو دا یو دغه سره پوستکی ته واړوي بل چې ګوري هغه بل درې بل سره بیا جوخ لګیدل دی یو هم جوخ لګیدل دی بل هم جوخ لګیدل دی بل درې پیاز د بل دغه پوستکی سره واړوي بیا د پیاز غوټه د پیاز غوټه چې ټول پوستکی دی پوستکی دی کنه دی دسی یو د بل سره جوخ لګیدل تقییز په عربی کې دی ته وایي الله وی دا شیطان در انسان سره دسی لګیدل دی لکه پیاز دغه چیرې ور سره جوخت لګیدل دی دغه پانی او دغه کم دغه پردی چیرې ور سره لګیدل دی تقییز په عربی کې دغه تویل کی وقیزنا له او جوخ لګول دی مونږه د دې سره قرانا د دې ملګری شیطانان پزین له نو خسته کړی در پر ما بینه ایدهم ما بینه ایدهم نو مراد څه شه دی اسان ترجمه وکوخه تفسیر جلالین لیکری دی ما بین ایدیهم من امر الدنیا و اتباع شهوات نو شیطان تو وچ دا خود دنیا د تشرت دی دا خود دنیا د کنه دی که خود دنیا کی اختش کنه او دغه سی ویو ته د خواہشات دی وک و ما خلفهم د دین مراد څه دی یعنی من امر الاخرت دی غافل کړی دی من امر الاخرت بقولهم لا بعث ولا حساب و مر قیامت براجی و د نقد را معامله وک دنیا ته نقد وای باز خلک و یا کار د نقد دی او د قیامت هغه سره هغه قرض دی می ده نقد پکار ده خبر کین شیطان او توی چی ما ما خلفهم یعنی غافل کی دی او دا غسن چر دین او رستو دی من امر الاخرته بقولهم لا بعث ولا حساب شیطان توی حساب کتاب مستری من خپل کار کوا وحق عليهم القول او پرشید په دیوانه فیصله فیصله د عذاب فی امم یدخلون فی امم داخلی کی بدی پاغړلو کی قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم قد خلت تو معنی قد هلاکت سره دی تفسیر جلالین وی چه تباشوی دی من قبل مخکی دینا من الجن والانس دی پیریانو دی انسانان انهم کانو خاسرین یقینا دغه تاوان ولدی دغه تاوان ولدی دا ورستنی خلق چه څومره کافر دی د دینه چه مخکی د آدم علی السلام نه تر دی وخت پورې کم تیر شوی دی وس چه کم کافران مړه کیږي نو دی دا غو سره یوځی کیږي وس زی اغه روحونه دغه تزید دغه تزید دغه تزید او بیا قیامت کې هم درس په جهنم کې اوځي فرې پراتی وقال الذين كفروا واي كافرن لا تسمعوا لهذا القران غوغ مقدید قران کریم تو ولغو فيه شور شغب جوړ کړي دی په مقابله کې لعلكم تغلبون دیر پاره تاسو غالب شي زور اور شي دیر پاره زور اور شي مفسرین لیکلي دي دا آیات چیرې لا تسمعوا لهذا القران دی قران ته غوغ مقدید شور شغب کوي په دې کې وې دا ډیر شي خبرو ته شامل دي او کړه چې قران کریم بیانېږي شور کوي چې دا आवाज وانه ورېدل شي نو کړه چې قران بیانېږي اعتراضونه پیو کوي نو کله چې قرآن بیانیږي ټوکې مسخرې پسې وکي دا ودی کې داخلي دغه سې کله چې قرآن بیانیږي ته منطقونه وې دا پدې کې داخلي یو طرف ته قرآن بیانیږي ټول کال خوري دغه وایا سلم او مسلم او بیزاوی او د بیزاوی کې څه شی دبل تلوی توزی هغه دی ویل له خو بیا چې د روجی میاشته د الله بنده بیا هم ته تلې په منطقونه پسې تلګي او ته هغه علماء لیکل دي د قرآن د علومونه چې علاوه کوم نور علوم دي اغه له ترجیح ورکول د قرآن په علوم منده پدې کې داخلي سید نور علوم کوا د سینچ مکوا خو ترجیب ور دومره نه ورکه چې دری کار ته منطق وي او زو میشت چې قران درس نه شي ورکولند دا ترجیب د منطق لره پدی باندې دا بنه کې او دغه علماء ور کلی دي وای کله چې قران بیانیږي شعرونه اشعار ول دام پرې کې داخل دي کافرانو به دا خبره کول چې قران بیانیږي زه یو خبره وکم لنډه خپل خبره وکم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون تاسو بیر دینه خبر یې کنه بزرگان یې ټول دته خبر یم پاکستان زمونږ د عمر ریډیو په اوریدلو باندې پابندی لګولې کم دې ته چې پاک سکه واسطه باجوړ ته باجوړ کې پوسټر لګولې وی او خلکو ته اعلانونه کړو چې دا چا وریده یو درې سلور کار مخ کې نو داغي خپل درې کال قید او پنځه کال پنځه کال کوڅو جرمانه خپل چې کسان ناغلی ماته خپل واقعي بیان کړه نو کافران وای چې دا قران وانه وری اول غو په دې کې شور جوړ کیا نو بیا چې په دغه باندې وس ونه رسیده وای نه رسیدن تاسو ور دي علم یې کنه بيد دي علم ما تشته دي په دې باندې چینل یې پاسه ولګول یو چینل نه دوه چینل نه درې چینل نه چې د عمر ریډیو د اواز سره ختم کی او بیا دومره پر یو شول چې په یو یو ځکی په جدا جدا ځکی کله چې د جیمر ولګی نو ته خدا د جیمر لګې خدا ته د الله په جیمر باندې څنګه جیمر لګې دا خدا الله کتاب بیانې کې په دې باندې دا داستا چې د کم خواہشات دي دا پوره نشي الحمدلله مونګه قران دا د سیړې لاندې موایو مونګه قران په جماعت کې موایو مون قران پر خپل کور کې مېره شو په بیٹک کې مکوېل شو دا قران زمره درسونه دي مونږ چې زمره درسونه کړی دي الحمدلله دا کم ورځې چې زه د عمر ریډیو شوبې ته تلایم دا هغه ورځې نه تر دا بیگانې ورځې پوري دا څومره نشریات چې زموږ سره موجود دي مسلمانان مې امریکا لري لګي دا ورځې مونږ 1515 شلو د امریکا لري مونږ ډکو دا ته نشي بندول نه دغه کافران دا انټرنیټ د دې لپاره جوړ کړو چې مسلمانان په گمراه کې تباہی پکې زمونږه نشریات الحمدلله په بار ملکونو کې په دنیا ملکونو کې اوریدل کیږي اغه د زرګونو حساب نه لري اغه د لکونو حساب نه لري اغه الله تعالی علم دی چې هغه څومره کروڑ دی څومره لکونه دی اغه علم الله تعالی تعالی لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون یو خو ته اول پابندی ولګی چې دا ما وری وای دا چیرې دغه کوي دم بی نه کوي دا امیر سی ابراهیم الله مولانا فضل الله شهید رحمه الله الله تعالی دی قبر د نور نډکی دا عمر ریډیو د نشریاتو بنیاد هغه خو دی او دا خوخیار سړی و ځان نو ورستو د سیو څه شی پاتې کچې هغه تا تر قیامت پورې ثواب رسیږي دا عمر ریډیو نه دی خلکو په سوونو په زرونو خلکو چې قران نه تز دکل په لکونو خلکو تز دکل وس الحمدلله په پاکستان کې زمونږ کوم درس دی دستا سره خوشاله دي پر کوم الحمدلله مونږ په پویو د مدرسو دنیا طالبان د مدرسو طالبان چې دي هغه ځان له یو کوټه برابر کړی دا یو سوره مخ کې یو طالب راویته وکړل چې مونږ نه کسان یو او زمونږ د جمعه خواته یو کوټه مونږ پای کې ناسو استاد درس ورن ما وتوی چې خلک خوچرې درسونه له دسي ورځې استاد ته مخامخ کړي یاره وې دلته کې د درسونه بازي وسبل شند کې وند کړي استاد دلک بدل دی ودی کې بدل دی مونږ نه کسان دي تناسو د مدرسې طالبان یو هغه ویل چې مونږ دیار لس کسان یو زه په وړه دوره کې یم مونږ چرې په ثوابي کیو او ساسو درس چرې نه سوي دا الحمدلله ډیر خلک پروس کال نه بل کال چې کړه د قران کریم ختم مونږ وک نو د امریکای نه خلکو رابطه وکړه نو زمونږه ختم شو خو مونږ نت لا خبرونه نه ورکړي یو میسج راغی غمره واورې چې رقم دی نه نو وی دغه دغه زر نشر کړي دا قران ختم شوی دی دا زر نشر کړي مونږ ته په نزار مانیو ما او ته مونږ لګ نه وزګار لګ روسي نشر کو نه وای ما ډیر د لر نه رابطه کړي دا زمونږ لګ لحاظ وکړي خیر دی زمونږ د چانه داته پوس نه کو چې چا د چانه کم نه رابطه کړي ما له کم نه رابطه وکړه وې امریکین امر بیت کړل ویننه مو ته ډیوټي پری خې دا وې قران دا ختم وې موږ شنن مدا وورو وې موږ غیته په انتظار یو وې غیته شری دغه وکي الحمدلله دا کیږي دا روان دي د کافرو دا تمناګانی دار زوګانی دغه نه پوره کیږي دا ډیر چغي وې چې نلولم په ولګوا مسلمانان و زبر و مسلمانان و ها وې ټکوا خو مسلمان چې بده قران پسې ون خط الله پسین ختی داته بیا جوړه کولای ته نشي نه نشي الحمدلله د مسلمانانو عقیده دا برابر شوی دي لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون نو قران مانی دا نور چینل زکه لګیا چې زمونږ د اواز ختم کی خدا ختمی گینه الحمدلله غس چې وغه وشوله د امیر سیبراهیم الله خبره مې تک ولا غره نیر شوله د امیر سیبراهیم الله خو تاسو کسان رالی گلی وو د حکومت او دا یو ته ویلو چې تاسو د موحدی خبره وکي امیر سیبراهیم الله چې بده کوم ورځ باندې شهید کیږي ما خامل شهید کیږي په دغه ورځ باندې ما ته خبره وکړه نو ما ته ویل چې دغه موږ د قران ختم وکړه اخیرنی تاسو سبق چیرې کې امیر سیف رحم الله ویلو نو د مبارکۍ د ختم راکړه نو بیا ډیر ډیر خوشاله و دغه نور څه بیا د خبرو وکړه چې الحمدلله و د سړي ته اوس رسیدلی او الله تعالی د دین د سړي ته رسول چې ان شاء الله دا رڼا وسوک نشم راکوله بیا ما ته خوشاله یو خبره وکړه د خوشاله و استاد خوشاله د پاره دا کوم اوس ته دنیا نه ماته خبره وکړه ماته خبره یاد وې کوم خلک چې د موحدی د پیشکشې وکړ او ما ته چې موحد نه کیږي وې چې وری نه کیږي او ما ته چې راکې مولا میر سي پوخ کې چې د موحدی خبر شوی او بیا ناکام شوی و وس دا که پاکستان دی ولاته بدل شوی خو نه چې تاسو موږ سره د موحدی خبره کوي وې چې نه دې ځل کیږي خیر دی تاسو له گزارو کوي نو کیږي وې ما ته چې څنګه کیږي چې دغه شرایط نشته رکم د حکومت دې ځل کیږي خیر دی نو مال چې خامخا به یو سټه کوي چې ها یو ټکه شته دی وې ما ته چې سټکه وای چې د عمر ریډیو په نوم چې کوم نشریات کیږي دا بنديږي دا خبره وکړه ته دی عمر ریډیو د نشریاتو ناغه دومره تنگ دی چې لس دل عملیات سل دل حمله په غو باندې وکړه دا دومره تنگ نه دی امیر سی ابراهیم الله وی چې ما ته تاسو کې چې ولې دی نه دومره تنگ دی وای ایسای ولر ته ویل لا چې دی د عمر ریډیو نشریاتو را خلکو عقیده پاکستان په خلاف باندې جوړه کړل زوم په خلاف باندې د پوجان او د پولیسو د ایسای د دې په خلاف باندې د خلکو عقیده جوړه کړل چې دا غټ کافر دی دا خو وجل غواړي او دا خود الله تعالی د دین دشمنان دین او دا زموږ لپاره تبعید ده موږ لپاره جنگ دومره تبعید نه ده لکه دا چې زموږ لپاره تبعید ده دا پابندیان چې په لګین نو دا وسیوه یو بندي راځات شوی یو څلور کاله مخکې نو هغه ما ته بیا پیغام وکړ ټلیفون یو کړ ټلیفون یو سره ما خبرې وکړلې د پاکستان د جیل راځات شوی او اصل کې و هغه افغانستان وې چې زه په درګۍ کې ومه په درګۍ کې او دا ساس دومره ریډیو د نشریات تورې ده کېدل د عیسی ولدا شیطان بچی دی کنه و دې سره په قلمونو ور سره او د هر چا مخې ته په ټیبل باندې یو کتابچه پرته و او د غوګونو کې څه چیزونه به یې خودلی مونږ ته پته نه لګل چې دا څه چل کوي خو د شیطانانو په شان لګل څه شی به ولي ک بیا به چې دی غلی بیا به و بیا د مسخوتن نو ورسره په مونږ سره مونږ له سزاګانې راکولي و چې نه په مونږ سره دا ویل نه په مونږ سره دا ویل نو مونږ ته چې ویل د څه چا دی سزا چاله ورکوي نو بیا مرګري دا خبره وکړه چې ساس مبارک شي چې دومره کار به دې کې کړی دی چې د دې په وجه باندې مونږ له بیا د زور راکاو چې ګوره مونږ کې دا خبره وکړه مونږ کې دا خبره وکړه الحمدلله دا د کافرانو د سیسی دی خدا ختمي کی و ان شاء الله دا الله تعالی ختمي او الله تعالی دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دغه نشریات واوري زده کی او دغه عقیده په وساتي ان شاء الله حق چې غالب دی اخیری مرحله چې دا د حق په دې باندې ځان پوي کړي ډیر لته یواله نورې بمصلت وهي او الله تعالی ودا نور تباکه ان شاء الله وقال الذين كفروا اي كافرون لا تسمعوا لهذا القران وغمق دي قران كريم تولغوا فيه شور شغب جوړ کوي بده کې لعلكم تغلبون دي رپار چې زور اور شي تاسو پلو نزيقن الذين كفروا نو خامخا او بس کومنگا کسان ته چکو بره کړی عذاب شدید عذاب سخه ولا نجنهم او خامخا سزا بور کومنگ دیو ته سوال لذی د ډیر ناکاره سزا هغه کانو یعملون چې دی عملونه کول د غبد او اعمال بدله خو بده وی کنه ذالک جزاء اعداء الله النار دا خود الله کتاب دی کنه چا ووري د وادي وري چا وانه وري د مونږ بیا موایو او الله تعالی چې پویږي چې دا د دې لپاره الله یو وخت مقرر کړی الله تعالی به د حق غالب کړي ذالک دا چاته اشاره ده تفسیر به دا وي اسوا الذی اغناکار سزا دا ناکار سزا څه شه دی جزاء اعداء الله النار دا سزا د دشمنان د الله تعالی دی چې هغه سزا سره د النار بدل دی د جزاءونه دا سزا چې هغه د جهنم سزا لري اور ده لهم فیها دار الخلد لهم د دې لپاره پیها په دغه اور کې دار الخلد کور د همیشوالی دغه جهنم چې اسم همیشه دی خو الله په دې کې ورده کور د همیشوالی جزاء بما کانوا بیااتنا یجهدون بدل اور کېدل یجزون جزاء یجزون جزاء بدل اور کېدل شیدو ته بدل بما کانوا بیااتنا یجهدون په هغه په دی وجبان شیدو زمونږ د آیاتونو نه انکار کاو د قران نه شیدو انکار کاو د قران مقابله ته ودرېدل الله بری د سی غرق کله کسنګ چې د مخ کې غرق کړیو وقال الذين كفروا وای کافرن ربنا او وای کافرن په قیامت کې ربنا ایرو زمونږه وقال الذين ذا قال فمانه ده یقول سره ده خو په قران کې په ډیرو ځایونو کې د مزارین تعبیر په ماضی شوی ده تاسو مخکې ما ویل دي دغه لپاره ده ته یقین ده او د یقین ده لپاره یو شی چې مخکې شوی خو هغه یقیني کنه نو دا ورتلون کې وخت کې ودا کار د یقیني لګدا چې مخکې شوی ده قال تعبیر ته ځکه کې وقال الذين كفروا او ابوي په قیامت کې کافرانو په جهنم کې ربنا ای رب زمونږه ارنا الذين اضلنا من الجن والانس دا آیت لږ مشکل لخو ترجمه ته وګورئ شي ابوي دغه کافرانو په قیامت کې ای رب زمونږه ارنا الذين وخای مونږ ته غدو کسان اضلنا من الجن والانس چې مونږ ګمراه کړیو هغه دوه کسان کوم دي من الجن والانس چې یو د پیریان نه بل د انسانانو نه دي نو تفسیر نور مفسرین ډېر خبرې پکې کړې دي خو زه تاسو ته ویم چې دشمنان دوه قسمه دي یو جنی شیطانان دي یو دویم چې انسی شیطانان دي نو څوک چې دا کوم کافران که انسی شیطانانو گمراه کړي او که جنی شیطانانو گمراه کړي نو دا کافران به په جهنم کې وي چې الله تعالی زمونږ دشمنان نه وړه نجعلهم تحت اقدامنا چې کېدو مونږ لاندې خپل قدمونه لیکونا من الاسفلین زیر پاره چې شي دا د ذلیلانو نه دا لاندې ذلیلانو نشي مونږ په دنیا کې تباه کړي او گمراه کړي نو مونږ جهنم ته داخله وجه نه راغلو دا من الجن والانس دا ارنا اللذین دا تسنید دا بیان دی دا تفسیر جلالان یو بل زیته تلی دی اول خو ته دا معنا کوم خیر دا لګولی کیدن سر پیدا و تډیر درکی وای دینه مراد چره وای اشیاطین علی ضربین دا من الجن والانس دی کی تفسیر مدارک وای اشیاطین علی ضربین جنین و انسین نو چاچی د جنی شیطان منلی دا او کد انسی شیطان منلی دا نو دغه کافر بیا په قیامت کې وای چې الله مالی اوسرا ولا چې په خپي کېدم د پاسه ولی زې ذلیل کلم انو چې زېم ذلیل کما دویم دغه تفسیر جلالین یو بل زې بل معنی ته تلې دی ډیر لري تلې دی هغه وای دی چې یو چرې ارین الله زې نه دا دوه کسان دي چې منل جن یو د جناتو نه دی شیطانان نه دی بل د انسانانو نه دی نو د جناتو نه مراد چرې ابلیس تی مراد دی او د انسانانو نه مراد قابیل مراد دی د انسانان نمرات څوک دی قابل له اول د ګونیا د ګنا بنیاد چیرې قابل خوده خپل ورور قتل کړو نو دې دې کې ته دغه مراد دی اول بنیاد د قتل چیرې غي خوده او ابلیس چیرې هغه عام د کوپر بنیاد ابلیس خوده دی او د ګنا او د قتل بنیاد چیرې انساني خوده لري هغه قابل وي دا دوه کسان ته مراد دي ارین الله زینی نو ابلیس او قابل د دې مراد چیرې ابلیس او قابل ته مراد دی سن الکوپرا دی ابلیس چې بنیادی خوده د کوپره ول قتل او دی قابل بنیادی خوده د قتل تفسیر جلالین په دغه طرف ته تللی دی نجعلهما تحت اقدامنا ان الذين قالوا ربنا الله بشارت الله تعالی ذکر کړي مخکې د قران چې کم مخالفین او الله تعالی دا غی ذکر وکړو وس الله تعالی چې کم د قران موافقین دي او د قران په طریقه باندې روان دي هغه ته الله تعالی بشارت ذکر کړي ان الذين قالوا ربنا الله یقیننا کسان چې هغه عقیده ساتي په دی باندې چې رب زمونږ الله تعالی دی ثم استقاموا بأكلك شفاغي بني تتنزل عليهم الملائكة نور علي گرا کوزیږي په دی باندې ملائک الله تخافو چیرې گئی ما ولا تحزنوا غپک خپکی گئی ما وابشروا بالجنة التي وزير واخلي په جنت باندې كنتم توعدون چې ساس سره وعده کیدل شول اته طریقې د بشارت پر آیتونه کې بیانېږي په دې کې سلور طریقې بیان شولې ملائک بہت راضی په دنیا کې نو مضبوطی به ملائک بہت راضی خخو بونه بہت ورخی پزله کې بہت اخی خبر یا چي نو دغه سي په وخت ځن کدن کې وته بشارت ورکي نو په قیامت کې هم ته بشارت ورکي وابشروا بالجنة التي خوشاله شي زیره واخلی په جنت باندې کنتم توعدون چې ساس رواده کیدل شله نحن اولیاءکم دا ملائک بو توي مونږ ساس ملګری په حیات دنیا په جون د دنیا کې او فی الاخره او په اخرت کې مونږ ساس ملګری یو په دریو طریقو باندې په دې آیات کې بشارت ده ولکم فیها وی بسرد پر پدغه جنت کی ماتش تهی ان پزکم اغه چیزونه چې غواړی اساس نفسونه ولکم فیها ما تدعون او اساس د پر اغه سې چې تاسو ارمان کوي کوم ارمان چې تاسو کوي بس اغه په دې دنیا اغه په دې قیامت کې پر جنت کې پوره کیږي او ستم چې اشتها کیږي علماء ذکر کړی دی دا ادعاء عام ده او دا دغه چری دا اشتها دغه خاصه ده ما تدعون هر شی چې تاسو ارمان کوي دغه اغه کې ملاویږي نو لنډه دا شوه چې جنت د خواهشاتو مجموعه ده جنت د خواهشاتو سره مجموعه ده په دنیا کې خواهشات نه چلیږي او په جنت کې چیرې څه خواهشات دي هغه به ټول پوره کیږي هر شی چې غواړي بس هغه پکې شته دی ومن نزلا من غفور رحیم نزلا تیار مېلمسیره دغه من غفور دغه ذات د طرف نه بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی د دنیا په شان د کې مېلمستیا نه ده د دنیا مېلمستیا درې ورځې او کله چې درې ورځ نه مېلمه زیات تیرې کړي نو بیا پې وایي چې یاره دا تلی وی نو خو او درې ورځې د میلمه دا حق دی په کوربه باندې چې مېلمستیا به ولکه او د درې ورځو نه وړاندې حق بیا نشته ری خو دې ده کې الله تعالی وایي چې دا همیشه مېلمستیا ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا دا بیان د صفت د استقامت دی دا خلک استقامت په څه باندې وکي په دعا الى الله باندې وکه الله ته چې دعوت ورکې په دې باندې ټینګ پاتې شه په دې باندې ټینګ پاتې شه او قرآن چې دا ډېر بهترین دعوت دی ومن احسن قولا سوق دي ډیر خیسته وینا ولا ممن دا چانه دعا الى الله چې دعوت ورکې دین د الله تعالی ته د الله دین طرف ته د الله قران طرف ته د الله توحید طرف ته دعوت ورکې د دین بل سوق خیسته نشته ری په دغه کې پرابلل کې پوینا کې وعمل صالحا او چې عمل کې بدر کړ پیغمبر باندې وعمل صالحا کې مفسرین لیکلي دي ته اشاره ده که سوق دا غواړي چې زما په دعوت کې اثر پیدا شي د نبی علیہ السلام اتباع دې بدن کې پیدا کی سوک چې نبی علیہ السلام تابعداری داغه په خلو کې الله تعالی سر پیدا کړي وقال اننی من المسلمین او وای دی چې زره مسلمانان د ډر نه يم ولا تستوی الحسنه ولا سیئه برابر نشي کېدلې الحسنه خا ولا سیئه وبدی خا او بدی چې برابر نشي کېدلې یو ادب داعی د حق ذکر شو دعا الى الله د الله طرف ته دعوت ورکې نو دویم دا ذکر شو وا عمل صالح نیک عمل وکې نو دریم ادب بیان شو قال اننی من المسلمین وا جزر مسلمانان نه يم چې څوک دنه تاسو کې چې رقم ډلې سره تعلق ساتي وای د مسلمانانو ډلې سره تعلق ساتم نور ډلې به کینشته یا خدای د مسلمانانو سره تعلق ساتم کنه نور قصې قطاریب کینشته نو څلورمه خبر الله تعالی ذکر کوي ولا تستوی الحسنه ولا سیئه داعی د حق له بکار دی چې هغه حسنه او سیئه او پیجنی څوک چې دعوت ورکوي دا پیجنی چې دا شیخ دی او دا بد دی دا پیجنی ځکه چې حسنه او سیئه برابر نه دي اتبع بالتی دا پنځم ادب داعی د حق ته د پکوته بلتی فاغه طریقه باندې هي اسنه چې هغه ایسته طریقه ده اتبع بلتی هي اسنه په بل ذکر اغری دي اسیه په خه طریقه باندې هغه بدی چې رده پکا نو په شرک په دعوت توحید باندې شرک ده پکا په دعوت د نبی رسول الله د طریقې باندې بدعات او رسومات ده پکا په حیله او په صبر باندې هغه ظلم زیاتره خلکو ده پکا او په دعاګانو باندې سه عذاب د الله تعالی ده پکا په ذل الذی بینک و بینه نو هغه کس چې ستا په میند کې او د هغه په میند کې عداوتون دشمنی ده که انه ولی حمیم گوی که هغه بشي ولی دوست بشي حمیم گرم مخلص دوست بشي هغه چې په صحیح طریقه باندې دعوت وکړلی شي په صحیح طریقه باندې دعوت وکړلی شي دې کې یو ډېر مضبوط سوال دی او د هغې جواب الله تعالی وایي که تا په دې آدابو باندې عمل وکړه نو ستا هغه دشمن به ستا دوست شي او دشمن به څه شي دوست بشي ولې نبی علیه السلام په دې آدابو باندې عمل نه کوه ولې څه نو د نبی علیه السلام لوی دشمن چې دی هغه ابو جهل بل کافر بل کافر نو هغه خو دوستان نه شول د نبی علیه السلام نو تاسو به وایئ چې دشمنان په دوه قسمه دي یو هغه دشمنان دي چې هغه زدیان او عنادیان دي زدیان او عنادیان لکه ابو جهل دی ابو لهب دی وغیره نو هغه دوستان نه شوله او بعضې چې دي کومه غیر زدیان دي نو هغې ته الله تعالی هدایت هم کړی دی ولې عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام په سر په کټ کولو پسې روان نه و وایي نن دا وجه نه پرېږده مانه چې نن ته اخلاص شو الله تعالی او ته ایمان نصیب کا نبی دوست شو هغه کنه خالص دوست شو او بکر دوست نه کا عثمان او علی او دا نور چره حمزه رضی الله تعالی عنه هغه دوستان نشول ولی نو چا کی چې زده او عناد نه نو هغه دوست کیږي او چا کی زده او عناد دی نو هغه بیا دوستان کیږي نه دا ډیره بهترینه خبره ده غزده کوي و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها دا ها ضمیر دی نو نشي ورکړل کېدل دغه خصلته اتبع بالتی هي احسن دا خیسته طریقې باندې دعوت او خیسته اخلاق دا نور کړل کېږي الا الذين صبروا مگر کسان دوی صبر کړل او ما یلقاها او نور کړل کېږي دغه الا ذو حظ عظیم مگر اغلوی برخی والته اغلوی برخی والنه مراد جنت دی دا د جنتیانو صفت دی خ اخلاق درچې صفت دی جنتیانو صفت دی او ما یلقاها الا ذو حظ عظیم لوی حصہ سره مراد دی نه جنت دی نو دعوت په دغه طریقه باندې دار جنتیانو صفت دی معنی شوله و ایم یمزغن کې من شیطان نزعون په دې آیت کې شپږم ادب ذکر کیږي چې کله د غصه درغلن اعوذ بالله و شیطان به تختی و ایم یمزغن کې من شیطان یو کور چې کی تر شیطان نه طرف نه نزغن سا وسوسه نزغن تفسیر ماوردی معنی کړي دا الغضب غصه تراشی دوی معنی نزغن معنی الوسوسه تو وسوسه ته شیطان واچي دریم و حدیث النفس یعنی پریزل کی دیو بدا خبر راشی در طولی تی مراد دی پریزل کی او که ورسی گی تا تر شیطان در طرفنا نزغن سا و سوسا یا سغوسا پس تعوذ بالله نو پنای غلو پا اللہ تعالی بانی انهو هو سمیع العلیم یقیناً دغه اللہ تعالی هر سا اوری العلیم پوی دی پا هر سا بانی اللہ تعالی پا هر سا بانی پوی گی و من آیاته دلائل عقلیه پا مسرد توحید اللہ تعالی بانی و من آیاته و بعضی دلائل توحید اللہ تعالی نا انا اللیل و النهار و شپد و رز و شمس و القمر نور و سپوگمی دی نور و سپوگمی تو گوری اللہ تعالی دا پیدا کردی لا تسجدو للشمس نو سجدی مکوی نور تا ولا للقمر یو سپوگمی تم سجدی مکوی و سجدو للہ یو سجدی کوی اللہ تعالی تا اللذی اللہ تعالی حق ذات دی خلق هن چی داغ پیدا کردی لازمکی او اسمان او ستوری او دا نور و سپوگمی خوال لا پیدا کردی تاسو آغی تسجدی ولی کوی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی چې کله دغه راخیږي سحر د نور راخیږي او یا کله نور پریوزی په دې وخت کې به دغه عبادت نه کوي ولی په دې کې مشابهت راځي د عبادت الشمس سره چا چې نور عبادت کړی دغه سره د مشابهت راځي چا چې نور عبادت کوو چې نور براختونو عبادت به وکاو سجدی به وکولي او کله چې پریوتنو سجدی به وکولي نو مونږ او تاسو منه شوی چې کله نور پریوزی یا نور راخیږي په دې وخت کې به دغه نه کوو وی لگ انتظارو که چه اشراق وشی نو بیا بیاو که اشراق یعنی نور پا حدیث که راغلی دی چه یو نیزا یا دو نیزی را پورتشی نو بیا چره داغه کوله شی بیا منز کوله شی یو نیزا یا دو نیزی سو دی داو منگ سنگ ایساب و نو علماء ولی کلی دی یو نیزا نور چرا پورته کی گی پاو ست دا لس منت پاو ست داخلی یو نیزا نو چه کل نور را وخی جی دا نور دا را خطور تیم چه دیر نو یو لس منت پاو ستا تنگیزارو کنو بس بیا چره منز کوا داغه سی مازیگر چه دا بیخی دا نور پریوزی نو پا داغه وقت کی چې دا نور پریوزی د ماخام اذانونه ویل کیږي په دغه وخت کې د نور پریوزی نو په دغه وخت کې عبادت مکوا چا چې د نور عبادت کړی دی دغه سره مشابهت راځي په دې کې الله تعالی ویل لا تسجدوا لسجده مکوای نور تا ولا للقمر او ناس فوق مای توسجدوا لله او سجدي خاص کې د الله تعالی لپاره الذي الله تعالی هغه ذات خلقهن چې دغه پیدا کړی دی ان کنتم اياه تعبدون که خاص تاسو د الله تعالی بندگی کوی فإن استكبروا كدي خلق خبره ونه منلا إن استكبروا كدي وليو وكلا نفل الذين عند ربك أغا كسان جستا رب خواگيري عند ربك مرادرين ملائك دي كدا خلق نمني دا طول خلق كافر شي كنا او د الله تعالى عبادت نكيا الله وما دسي ملائك پیدا كړي دسي چې أغا ورځ او شپه چې أغا عبادت کوي دما مخکې دغه بار بار وضاحت شوي دي فالذين عند ربك أغا ملائك أغا كسان جستا رب خواگيري یسبحون له بالليل نو غا تسبیح پاکی بیانې د الله تعالی لپاره د شپې او د ورځې هم لا یس امون او غستړی کیګمنه غستړی کیګمنه مونږه تاسو چې دوه رکعت مونږو کو بس بیا چیرې پملا باندې در شو ستړی شو مودا چلو شو الله ما چې کوم ملائک پیدا کړی دی غستړی ستړی کیګمنه زستا عبارت اړو ضرورت هم نشته کنه یې کړو کوایم اس خبرند و من آیات او باز دلایل توحید الله تعالی نه انک تر الارض غدار اجتبین از مکل را خاشعتن چرته دا مانونه کی چې عاجز وي دا چې ډیر عاجز دی د ځمکه او بیا په الله تعالی باران نه ورې نو عاجزی ختم شي نه خاشعتن تفسیر جلالین معنی کوي دا یا بیستن لا نبات بیها ځمکه وچه یعنی پای کې شین کې نه دا معنی ده پیدا انزلنا علیها نور ور او مونږ پاغي باندې الماء او بل باران اهتزت نو تازه شي وربت او بوګه شي و یا د ځمکه خه بوګه شوی دی وای خا خلق دسی وای یو درې شو دیار او کې بیا چې ربل د چوب شي بس بیا پکې کې وسو کری الله تعالی و د ازمک لزر ابوګه کما تازه کم په دی وبو باندې ان الذی یقینا غزا تحیاها شرع تازه کړی د ازمک در له محی الموت خامخه جوند کون کړي مړ لره کم ذات چې ازمک تازه کولې شي ربوګه کولې شي دا فصل پکې کولې شي اق ذات دوباره د مړ انجه جوند کولې شي قیامت را روان دی انه علی کل شی قدیر یقینا د الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي ان الذین یلحدون فی آیاتنا دا الله تعالی ذکر کوي زجر ذکر کوي ملحدین ته یا اواغی تا تخویب ذکر کرے اف ان الذين يلحدون يقيننا كسان چغک کگلیچ کئ فی آیات نازون پیاتون کی یعنی شکوک شبہات او دغه مقابله کئ لا یخفون علینا نذیر نشی پټی دل زمنګنا لا یخفون علینا نشی پټی دل زمنګنا نور دې سمانه د زمنګنا نشی پټی دل نو تفسیر جلالین معنی کړي د خطب یو شکان چې لا یخفون علینا فنجازیهم الله یې موږ بوله سزا ورکو چې نشی ران پټی دل خو سزا بوله ورکو کنه د الله تعالی بادشاہ دی او باد څوک چې بادشاہ خلاف کینو هغه باغیان بیا کنه غل الله سزا ورکي نو څوک چې قران مقابله کوي دا د الله باغیان دي مونږ ته چیرې دغه وای دغه توغوتیان مونږ ته وای دا باغیان دي مونږ باغیان یو ستاسو قانون نه او تاسو باغیان دي الله د قانون نه نو خبره صحیح ده که زه خبره خو نشته لیکن ستاسو د قانون او ستاسو د کفري نظام نه مونږ بغاوت کړی دی بالکل صحیح ده ان الذين يلحدون في آياتنا يقننا كسان چې کګلیج کې زموږ پیاتون کې لا يخفون علينا نشي پټېدل زموږ نه نو په نجازيهم افما يلقى في النار نو هغه څوک چې غور ذول شپور کې خير غور دي اما ياتي امنا او کنه هغه څوک چې غبره بشي امن ولا يوم القيامه تر قیامت پر ورځ باندې نو الله تعالی دا دوه برابر دي کنه دي برابر یو دې جهنم ته سر کو نیواچ ولې شو په قیامت کې دوی مغه چې هغه امن باندې راغې جنت ته لاړه نو کم یو غوړ دی الله وی تاسو په دې کې سوچ فکر وکړئ کنه تاسو په خپل پته ولګي اعملوا ما شئتم عمل کوئ سم چې خوښ شي دا معنا نه ده چې الله ته اجازه ورکړی دی امام ابن کثیر وی وعید په دې آیات کې سره وعید دی چې څه کوئ نو وی کوي زی کوي نو اسی ساس خپل خوښه ده نه چیر سم وکړله نو دا ذکر کړی ابن کثیر رحمت الله علیه وی من خیر و شر انه عالم بكم و بصیر باعمالکم کله خیر کار کوي او کا نیک کار کوي نو الله تعالی تاسو لیدون کړي خلک وي کنه عزت ای کاوه زتا اینم زوی ګور بدونه نو الله تعالی وی اعملوا ما شئتم زي څه کوي کوي نو ابن کثیر وی وعید دا سره وعید ده انه بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی د تاسو عملون لیدون کې الله تعالی تاسو اعمالینی ان الذين كفروا بذكر یقینا کسان چې کوبر کړی دی بذكر په قران باندې د ذکر نو مراد قران کریم دی او قران ته ذکر ولې ولې کیږي الله رته در یادې د الله پیغمبران ته در یادې واقعیت ته در یادې جنت او جهنم ته در یادې دا د نشیت کتاب دی ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم کله چراغ دی ته د دې په عبارت کې تقدیر دی یهلکونه نو کله چې د سوق د قران نه انکار کوي دی بهلاک تل شي یا بی عقل دی او یا دا چې دی په اور کې پړ مخوا چولې شي یا دی زدیان او علادیان دی دا مختلف معنی علماو ذکر کړی دی وانه لکتاب او یقینا دا قران کریم کتاب دی عزیز عزتمن کتاب دی عزیز سمانه دا عزتمن کتاب دی یو معنی دغه دوی معنی علماو ذکر کړی دا عزیز معنی غالب علی الكتب كلها په ټول کتابونو معنی غالب کتاب دی درې معنی ته کوم تفسیر سمرقند دی وای عزیز کثیر النفع په دې قران کې ډیره پیدا دی د ټول نه لوی پیدا دا چې شرک نه وری بچ کی او په قیامت کې وری جنت ته داخل کی عزیز سمانه دا عزتمن کتاب دی دا قران خلالو خبر ده چې قران دا کمیس نه لري خلک چې یو کپړه راوړي کوته یو کپړه دا یو کپړه نه هغه کپړه کټ کی ماشوم لدی پرتو گو کی او هغه بل ټوکړه چې قران نه دی کمیس جوړ کی نو خلک بیا قران هغه یو کپړه راکې د بازار نه راوړي د پیور په باندې یو شاند کی دوګه کپړه دی راوړل مثال دا یو نه دی هغه یو شی جوړ کړ هغه نه ماشوم پرتو جوړ شوی دی او هغه بل چې دا غینه دی قران له کمیس جوړ کړی دی دا قران دا کمیس خلک هم احترام کوي هغه پزما کوي خلک نه چي دا دومره د عزت کتاب دی او خلک کړي کله قران نه واخلي خپل کی تاسو ته ما په اصول کې دا خبر کړی بیا به ولنه ورځ تلار شو د عثمان رضی الله تعالی عنه بارک راغلی کله قران تلاوت وک نو قبل المصحف بیا به قران دا به خپل ک خو هغه کې ته مسره ویل ورخته کیږي بل سینه قران تلې سره خپل ولا شي دا صحیح دی دا قران دومره د عزت او د احترام کتاب دی چې څوک وین چې څه پزما کوي چرته پروتي نظر خلک را واخلي خپل کی او چرته ویسی په یوځ کې کیږي پاکه دا قران د احترام کتاب دی عزیز د عزت مند دی یا عزیز معنی در چې په ټولو کتابونو معنی دا غالب دی یا عزیز معنی در چې کثیر النفع تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا بل معنی تفسیر سمرقندی کړی دا عزیز دا کتاب چې عدم النذیر د دې نذیر او مثل نشته لري د دې قران په شان د کې بل کتاب نشته په دنیا کې څوک راوړل نه شي بل معنا علماو ذکر کړی د دې مقابله څوک نشي کولای عزیز زورور دی یعنی مقابله څوک نشي کولای د دې قران مقابله چا کړی دا غل سر کونی گزارل دي او که د سې تاسو نه لیدل نه په بمانو باندې ورخه جوړ دي او بیا برابر کړی دی چې دا قران دا نظام چانه دی مند لغل سم کړی دی بیا لا یاتیه الباطل من بین یدیه لا یاتیه الباطل نشراتله د تباتل من بین یدیه د مخکره دینه ولا من خلفی او نشاده دینه د دینه سمانه مراد ده نو مفسرین لیکری دي زت است آسان ترجمه کوم درید تسلور توجیهات علماء دی ایت ذکر کړی دي لا یاتیه الباطل تفسیر سمرقندی لیکلی دی او باطل په معنا د تکذیب سره دی، او من بین یدیه دین مراد چې مخکینی کتابونه دي، نو بیا معنا ودا کوي لا یاتیه تکذیب من الکتاب الذی قبله، د دې قران نه چې مخکې کم کتابونه را لېږل شوی دي نو هغې د قرآن تکذیب نه دی کړی، بلکې بل کل یصدق هذا، د ټولو کتابونو د قرآن کریم تصدیق کړی دی. ولا من خلفه، د دې سمانه ده لا یجیء بعده کتاب یکذبه، د دې قرآن نه وروسته بل کتاب هم نه راځي چې د دې تکذیب وکړي. ډېر شی معنی دي خو تاسو ته ما دا یو کړله دا یوه تیز ده کیدام پوره ده، چې نه چې هغه ټولې نه بیا ارشي. لا یاتیه الباطل، باطل په معنی تکذیب سره، من بین یدیه نه مراد مخکینی کتاب دی، تورات او انجیل دی، نو معنا څه شول لا یاتیه تکذیب من الکتاب الذی قبله، د دې نه چې مخکې کم کتابونه راغلي دي نو قرآن تکذیب یې نه دی کړی، بل کل یصدق هذا، بلکې یې ټولو د قرآن تصدیق کړی دی مخکینو کتابونو. ولا من خلفه، سمانه ده لا یجیء بعده کتاب، د دین وروسته بل کتاب هم ناراضی یکذبه، چې د قرآن تکذیب وکړي. د قرآن چې اعلی کتاب دی، لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، ناراضی دي تا باطل یعنی دروغ، من بین یدیه مخکینو کتابونو کې د تکذیب نشته، ولا من خلفه او نو وروسته د دین تکذیب کېدلی شي، بل کتاب هم ناراضی شي هغه تکذیب وشي. او بل قول ذکر کړی دی آسان برته، من بین یدیه مخی ته ولا من خلفه، نشانه مفسرین لیکلی دي دا قرآن ته د هر طرف نه باطل او تکذیب نشي راتللی، دوه طرفونه ذکر شوی دي، هر طرف ته مراد ده. تنزیل النازل، اول در قرآن کریم من حکیم، دغه حکمت والا ذات ته طرف نه حمید چې غستا اله شوی ذات ده. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، د دې آیات دوه ترجمې دي، یو دا چې ما یقال لک من الله تعالی الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یعنی الوحی، دا خلق ته وایي چې دروغجن نه، دروغجن نه دی، پیغمبر ته هغه څه ویل کیږي چې مخکینو پیغمبرانو ته ویل کیدل، نو مخکینو پیغمبرانو ته څه ویل کیدل؟ وحی به تر اتله د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې، نو تا ته هم حق ویل کیږي چې مخکینو پیغمبرانو ته ویل شوی ده. ته د جنس د مخکینو پیغمبران نه، ته د مخکینو پیغمبران په شان کې پیغمبر یې. ته ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مراد درنه وحی ده، تا ته هم وحی راځي او مخکینو پیغمبرانو ته هم وحی راتله. دویم معنا علما ذکر کړی ده، بهترین معنا ده، تفسیر جلالین هم هغې ته اشاره کړې ده، وایي ما یقال لک، نه به ویل کیږي تا ته مگر هغه چې مخکینو پیغمبرانو ته ویل شوی. مخکینو پیغمبرانو ته وی دا لیونی دي، دا ساحران دي، جادوګران دي، او دا چیرې دروغ جوړی په الله تعالی باندې دماغ خراب دي. نو مخکینو پیغمبرانو ته چې کومه خبرې شوی دي هغه وتا ته ویل کیږي. دا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل کدا ولنی وحیت مراد شین د الله طرف نه طبیعت کی، او دا دویم الا ما قد قیل للرسل من قبل کدا خلق طرف نش کما بدی دی او کما بدی ردی دی هغه ته تملی کی. ان ربک یقینا رب سال ذو مغفرتین، دا خاوند بخنی دی، مالک د بخنی دی. تفسیر جلالین لیکری دی للمؤمنین، مؤمنان ته الله تعالی بخنه کی، وذو عقاب علیم، او الله تعالی سخ عذاب ور دی للكافرين الكافرون ده پر ده کی تفسیر جلالین غلی کړی دی. ولو جعلناه کچری ګرځولې مونږ دی قران کریم لره کچا، ولو جعلناه ګرځولې مونږ دغه کتاب لره قرانن قران عجمیان فعجمی جبکی، دا جواب درې بل یو سوال. نبی رسول الله ته یو ځل د مکی مشرکان دا خبر وکړه، ودا تا ځان زکه جوړ کړی دی چې تم عربي او دا قرانم په عربی کې دی، نو معلومی کیدا چې دا تر ځان جوړ کړی دی، دا خط دی لکه یو سره اوس دسی مثال په انګریزی باندې پوی په انګلیسی باندې پویږي، او دا په کمپیوټر باندې خط ولیکي ده ځان نه په انګلیسی خدا پوی کنه ته چاله ویسی چې دا پلانی دا خطر لګل دي، نو ته ویج دا په کمپیوټر لیکل شوی ده، په کمپیوټر باندې خور څوک لیکل شي.